NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Om beveiligers aan te trekken en ze vast te houden, gaat Schiphol ze €2,50 per uur meer betalen. Dat meldt de luchthaven na gesprekken met beveiligingsbedrijven en vakbonden, naar aanleiding van de personeelstekorten op de luchthaven. Verder komt er een toeslag van 35% voor de uren die Schiphol-beveiligers in de nacht werken. Johnny de Mol hoeft niet voor de rechter te komen voor mishandeling en poging tot doodslag. Zijn ex-partner Shima Kaas beschuldigt hem van 3 ernstige gevallen van mishandeling, maar het bewijs waar ze mee kwam is volgens het OM niet voldoende. Plantise, een van de grootste plantenkwekers van Nederland, sluit vanaf april volgend jaar de deuren. Dat komt door de gestegen energieprijzen. Ongeveer 200 vaste werknemers en 200 flexkrachten verliezen hun baan. En Noord-Korea heeft militaire oefeningen gedaan met gevechtsvliegtuigen langs de grens met Zuid-Korea, zeggen de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Er zouden 8 straaljagers en 4 bommenwerpers zijn ingezet. Zuid-Korea reageerde direct door 30 straaljagers naar de grens te sturen. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog 80 kilometer file. Zo langzamerhand ontstaan er wat korte dagelijkse files rond Rotterdam en in Noord-Brabant. Wat opvalt zijn de files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Maastricht Airport en Eurmond een kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven is de vertraging 10 minuten. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Geld of je leven. Het dagelijks economieprogramma op NPO Radio 1. De loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwenorganisaties maken zich daar al jaren zorgen over. Zo is ook te horen in dit ludieke filmpje van Women Inc. Dat die kerels toch voor precies hetzelfde werk zo ongelooflijk veel meer verdienen, dat is toch ook belachelijk. Ben je niet gek? Ik heb veel te lang Ik ben toch niet gek? Ik heb veel te lang, veel te weinig verdiend. Ik mijn opslag. Heel goed. Het Europees Parlement wil nu ook definitief een einde maken aan het verschil in betaling tussen man en vrouw. Hoe de parlementariërs dat voor elkaar willen krijgen, hoort u zometeen. Geld of je leven. Eerst gaan we naar de Tweede Kamer, want die debatteert vandaag over de begroting van het kabinet en dus over alle extra miljarden die dat kabinet uittrekt om de koopkracht te ondersteunen. Zo besloot het kabinet deze week nog om minimaal 23,5 miljard uit te trekken voor het energieplafond. Die miljarden komen bovenop de 17 miljard die al eerder waren aangekondigd voor koopkrachtsteun. Op Prinsjesdag was dat. Enorme bedragen is dit, zeg maar, strooien met miljarden, en kan dat allemaal wel uit? Dat ga ik vragen aan Bas Jacobs, hoogleraar economie. Meneer Jacobs, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Nou ja, meteen maar binnenkomen. Kan het uit? We kunnen dat op zich wel betalen. Maar de grote vraag die ik als econoom heb is of het wel doelmatig en gericht en op een goede manier wordt uitgegeven. Ja, doelmatig en gericht. Wat gebeurt er met een econoom als die dit soort nieuws hoort? 17 miljard, 23,5 miljard. ik denk als gewoon mens, zeg maar, waar gaat het over, dit soort bedragen? Maar hoe werkt dat bij u? Ja, ik heb hetzelfde. Nog niet zo lang geleden waren hele regeerakkoorden gebaseerd op, ik noem wat, 18 miljard euro van Rutte 1, 16 miljard euro Rutte 2. En als je dan nu ziet dat er in 1 jaar tijd nu zo'n 35 miljard euro aan compensatie wordt geboden voor de gestegen energieprijzen, dan heb ik het gevoel dat we langzaam het gevoel van wat een euro waard is kwijt aan het raken zijn. Ja, dat is precies wat het woord inflatie betekent, toch? Ja, die inflatie is ook heel hoog. En dat is natuurlijk ook de steen des aanstoots. Dus ik begrijp ook heel goed dat de regering de gestegen energieprijzen op een of andere manier wil compenseren. Maar ik heb wel de indruk dat het nu wat te veel van het goede wordt. We hadden natuurlijk eerst dat koopkrachtpakket van 17 miljard. En daar komen dus nu die energieplafonds overheen. Er wordt ook een deel uit het koopkrachtpakket geschrapt. Ja. Dus die verlaging van de energiebelasting die daarin zat, 5,4 miljard, die gaat eruit. Maar ja, er komt dan netto een miljard of 18 bij en dan staat de teller op 35 miljard euro. En ik denk dat dat niet allemaal goed gericht is. En ik denk dat de economie een enorme impuls krijgt, waardoor er nog meer inflatie gaat ontstaan. Ja, precies. Kunnen we het zo nog even over hebben. Maar is het, zeg maar, een nieuwe mode sinds corona? Want toen hebben we, zeg maar, kennis gemaakt met in een pennenstreek tientallen miljarden uitgeven aan steun. Is dat sinds die tijd? Ja, het zat al iets daarvoor. Het was al in 2017. Toen zag je dat alle politieke partijen die in de 10 jaar daarvoor het hardst hadden gepleit om de overheidsfinanciën te saneren, een U-bocht hebben gemaakt en het niet zo nauw meer namen met de staatsfinanciën. Corona kwam er natuurlijk overheen. Toen is 80 miljard euro in 1,5 jaar tijd in de economie gezet. Ja. 10% van het nationaal inkomen. En eigenlijk heb ik het gevoel dat sindsdien mensen niet meer goed nadenken over of het op een goede manier wordt uitgegeven. We hadden heel lang te weinig vragen in de economie. Dat wil zeggen dat je meer capaciteit hebt dan wat mensen kopen. Mm-hmm. Nu hebben we het omgekeerde probleem. Nu hebben we een economie tegen zijn capaciteitsgrenzen aan. Het aantal vacatures is veel groter dan het aantal werklozen. Ja. De inflatie, zelfs als je de energieprijzen eruit haalt, die is echt enorm aan het toenemen. Dat is een signaal dat we veel meer proberen te kopen dan dat er gemaakt kan worden. En nu is heel veel geld uitgeven niet zo goed. In een economie met vraaguitval is wat geld als overheid uitgeven is juist wel goed, want dan vul je de missende vraag in. En nu met een economie met te weinig aanbod ga je de vraag nog verder aanjagen. Ja. En dat werkt contraproductief. Dus ja. Economen zeggen, in een recessie moet je tekort laten vieren. In een economie met capaciteitsbeperkingen moet je tekort eigenlijk verkleinen, niet vergroten. Oké. U zei al van inflatietechnisch vind ik dit niet verstandig. Leg me nou eens uit wat er gebeurt dan. Nou, als we meer proberen te kopen dan dat we kunnen produceren, gaan de prijzen omhoog. En dat is wat we nu zien gebeuren. Het personeel is niet aan te slepen. We gaan dus met het koopkrachtpakket 3,5% van het inkomen extra in de economie gooien. Ja. Dat komt niet zozeer tot uitdrukking in meer economische groei, maar wel in hogere prijzen. En daarmee ondergraaft het kabinet eigenlijk voor een deel zijn eigen koopkrachtreparatie. Want die prijzen worden weer hoger doordat iedereen dat geld probeert uit te geven. En even naar het energieplafond kijken dan. Want draagt dat hier ook aan bij? Draagt dat ook bij, wakkert het dat de inflatie ook aan, denkt u? Nou kijk, er zijn 3 effecten minimaal die het energieplafond heeft. Het eerste is dat het energieplafond zelf is een subsidie op de prijs van energie. Dus de prijs van energie gaat omlaag, dat drukt de inflatie. Het tweede is dat omdat we energie gaan subsidiëren, mensen minder energie gaan besparen dan ze hadden gedaan zonder het plafond. Mm-hmm. Dus daardoor gaan de energieprijzen weer omhoog en dat leidt tot een stijgende inflatie. Het derde is dat het energieplafond de besteding in de economie aanjaagt, voor zover mensen het niet besteden om een energierekening te betalen, maar ook bijvoorbeeld om andere dingen van te doen. Het geld wat ze uitsparen, leidt dat tot een stimulans van de economie wat de inflatie aanjaagt. Ja. Waar het netto uitkomt, is nu nog niet goed te zeggen, maar het heeft wel neveneffecten. Maar ja, het is de politiek die het wil. Even naar de algemene politieke beschouwingen van een aantal weken geleden. Daar hoorden we bijvoorbeeld PvdA-fractievoorzitter Atje Kuiken. En mijn oproep zou ook zijn aan de minister-president, als je nu in actie komt en eindelijk met een prijsplafond komt, dat denk ik goed is, doe het dan goed. Ik hoop dat de minister-president dat snapt en dat er daarom dus een ruimere benadering nodig zal zijn voor het prijsplafond. Ja, meneer Jacobs, dat was tijdens de algemeen politieke beschouwingen. Op zich dacht ik van, dat is toch ook niet zo gek. Want er zitten gewoon mensen, heel veel mensen zijn geconfronteerd met enorm hoge rekeningen. Maandbedragen van €800 soms wel. Ja, dat kan een gewone sterveling op dit moment niet betalen gewoon. Dus er moest wel wat gebeuren, toch? Dat begrijp ik heel goed. En ik begrijp ook heel goed dat de politiek wil ingrijpen. Want veel huishoudens, maar ook bedrijven, komen in grote problemen door de hoge energierekening. Ja. Dus ik vind het volkomen legitiem dat de politiek hier weer op wil ingrijpen. De vraag is dan vervolgens wel hoe je dat dan het beste doet. Er zijn hier geen gemakkelijke oplossingen. Je ziet hier dat alle maatregelen die de overheid probeert te nemen neveneffecten hebben. Aanvankelijk wilde de overheid vooral mensen met weinig geld tegemoetkomen. Met de 17 miljard die aanvankelijk aangekondigd was op Prinsjesdag. Mm-hmm. Nu komt ze dan toch ook met die prijsplafonds. Ik denk dat het nu dubbel op wordt. Ik denk dat mensen nu overcompensatie kunnen krijgen. Dat er best wel heel erg veel geld in de economie gaat. Bovendien, er zit een probleem ook als je naar Atje Kuiken luistert. Dat is wijdverspreid bij Den Haag. Het feit dat je de energierekening overneemt van burgers betekent niet dat de schaarste aan energie verdwenen is. Je bent alleen de beschikbare hoeveelheid energie op een andere manier aan het verdelen. Mm-hmm. En dat is legitiem. Maar in het deel van de energiemarkt waar geen prijsplafond geldt, gaat de prijzen nog veel hoger worden. Dus bijvoorbeeld mensen die een hoger dan gemiddeld verbruik hebben gaan over het resterende deel nog veel hogere energieprijzen betalen. Wacht even, u zegt dat prijsplafond... Maar ook sommige bedrijven die... Ja? Ja, dat prijsplafond wakkert de prijs van gas en elektra eigenlijk alleen maar aan? Ja, want je hebt een... Kijk, het doet niks om meer energie te krijgen. Hoe... Er komt niet meer gas of elektriciteit door een prijsplafond. Je gaat alleen de beschikbare hoeveelheid gas en elektriciteit proberen betaalbaar te maken voor één groep door de prijs te subsidiëren. Maar dat betekent dus dat in het deel van de energiemarkt waar geen gesubsidieerde prijs geldt, dat de prijs hoger wordt. Mm-hmm. Want er is gewoon minder... er is een grotere vraag. En bij gegeven aanbod betekent dat er de vraag in dat niet gesubsidieerde deel omlaag moet. Okay. Om het aanbod gelijk te krijgen aan de vraag. Ja, nu bent u econoom, nu heeft u uw kanttekeningen bij die maatregelen gezet. U zei net, ik denk dat het anders had gemoeten. Hoe had het gemoeten dan, dat prijsplafond? Je kan een discussie voeren of het niet genereus genoeg is. Te genereus is. We willen natuurlijk allemaal dat die energietransitie naar een duurzame economie niet meer afhankelijk van fossiel nu wordt gemaakt. Dat wordt nog steeds best lastig als je een heel groot deel van de energierekening overneemt. De prijsprikkel wordt sterk verminderd. Je hebt gezien hoeveel energiebesparing je krijgt op het moment dat de prijzen omhoog gaan. Dat wordt nu voor een deel minder. Ja. Tweede is dat er toch heel veel geld verdwijnt in de zakken, om het zo te zeggen, van de energieproducenten en van de olie- en gasproducenten. Want de wereldprijs gaat alleen maar omhoog. En een groot deel van ons publieke geld wordt via die hoge energieprijzen overgedragen aan de energieproducenten en de gas- en, energie, okay. En, de gas- en olieproducenten. Die profiteren ervan, zegt u. We blijven even bij die bezelde Partij van de Arbeid, want deze dagen zijn die algemene financiële beschouwingen. Gisteren hoorden we Henk Nijboer, ook van diezelfde Partij van de Arbeid, toch vooral oproepen om die ruimhartige miljarden niet te betalen uit bezuinigingen. En er is met mij echt te spreken om het in de staatsschuld, want het is een externe crisis, hebben we bij corona ook gedaan. Er is met mij niet te spreken over bezuinigen. Want als je zegt dat de begroting moet sluiten en je houdt dat vol, dan hou je de hele tijd mogelijke bezuinigingen volgend jaar op zorg, onderwijs, wonen, wat dan ook, boven de markt. En daar ben ik niet toe bereid. Oké, meneer Jacobs, hoogleraar economie. Eerst hoorden we dus de fractievoorzitter Artje Kuiken zeggen dat het ruimhartig moest. Dus het moest uitgebreid worden, dat prijsplafond. Nou, dat heeft het kabinet gedaan. Nu horen we Henk Nijboer zeggen van alles leuk en aardig, maar het gaat niet gecompenseerd worden via bezuinigingen. Hoe moeten die miljarden opgehoest worden? Nou, wat je zou kunnen doen, en dat is denk ik wat de meeste economen het verstandigst vinden, als je de mensen aan de onderkant nogmaals alle politieke begrip daarvoor wil steunen, dan moet je misschien de belastingen aan de bovenkant verhogen om dat te betalen. Op dat moment hoef je het begrotingstekorten niet te laten oplopen. En op dat moment geef je dus niet een extra stimulans aan de economie. Okay. De stimulans aan de onderkant wordt als het ware gecompenseerd door het afremmen van de bovenkant. Okay. Dat zien we alleen niet gebeuren om begrijpelijke politieke reden, want dit is voor met name rechtse politieke partijen niet acceptabel dat alleen de onderkant wordt gesteund. Het is wel in lijn met de Europese Centrale Bank, hè? Die heeft ook al opgeroepen om de rijken extra te belasten. Dus in die zin bent u het met de Europese Centrale Bank eens? Exact, maar ook de Nederlandse Centrale Bank en ook het Centraal Planbureau. Ja. Alle economen zijn eigenlijk van mening dat je nu moet proberen om niet zo hard het begrotingstekort te laten oplopen. En als je dan de onderkant wil ondersteunen, moet je het bij de bovenkant weghalen. Dat is macro-economisch het meest verstandig, maar dat is politiek heel moeilijk in te voeren. Daarnaast, de Centrale Bank wordt nu gewoon door alle landen in de eurozone voor het blok gezet. Want al die landen zijn nu gigantische pakketten in de stijgers aan het zetten om de koopkracht van huishoudens, maar ook die van bedrijven te stutten of de energierekening betaalbaar te houden. En dat leidt in Europa tot veel meer vraag. Bij allerlei krapte op in de economie. Ja. Zal de centrale bank zien dat inflatie harder omhoog gaat en zich genoodzaakt voelen als die overheden meer koopkrachtsteun geven, meer energieplafonds instellen om harder de rente te gaan verhogen om te voorkomen dat de inflatie te veel stijgt. Dus overheden zijn misschien onbedoeld ook hier aan het bijdragen aan het ontstaan van een recessie volgend jaar als de centrale bank zich noodzakelijk zou zien om echt heel hard de rente te verhogen. Ja. Is er op korte termijn iets mogelijk als het gaat om die energierekening om dat probleem te tackelen, denkt u? Ja, uiteindelijk moet je nadenken over het creëren van meer aanbod en minder vraag. De prijzen zijn een symptoom. En hoe doe je dat? Meer aanbod. Nou, de minder vraag. De minder vraag is de gouden weg. We hebben een gas blijft nodig de komende jaren nog. Oké, maar we kunnen wel proberen nu alles op alles te zetten om huizen te isoleren, om zonnepanelen te installeren, om warmtepompen te installeren. We kunnen ook bijvoorbeeld in publieke gebouwen de energierekening verlagen door daar gewoon de cv wat lager te zetten. We kunnen op korte termijn best wat doen om de vraag te dempen en alternatieven te zoeken. We kunnen ook op korte termijn, dit is een enorm politiek taboe, maar ik vind wel dat er over gesproken moet worden. Op korte termijn kunnen we ook wat meer gas uit Groningen oppompen. Want bij de huidige marktprijzen is dat 800 miljard euro waard. Dat is ongeveer de helft van ons pensioenvermogen. Uiteraard kan je dat niet zonder serieuze publieke discussie. Je moet heel voorzichtig zijn. U weet wat u nu zegt, meneer Jacobs. Natuurlijk moet je heel voorzichtig zijn. Dat kan niet zonder harde garanties en inkomenscompensatie voor de Groningers. Ik snap ook dat als je dat niet kan organiseren, is dit een uitgesloten discussie. Dat heeft de overheid de afgelopen 10 jaar laten zien. Maar dan nog vind ik nog steeds dat er een maatschappelijke discussie moet plaatsvinden over of dit in noodgevallen zou moeten gebeuren. U vindt het zo onverantwoord, die miljarden strooien, dat u zelf zegt, denk na over meer gas uit Groningen halen. Dat kan ik concluderen. Ik concludeer dat met name media, zoals u ook weer, erg gevoelig reageren op dit soort discussies. Terwijl het kabinet gesprek belooft om geen gas meer uit Groningen te halen. Maar als we zoveel schaarste zien, nogmaals, de hoge energieprijzen zijn een gevolg van weinig aanbod, veel vraag. Je kan niet met het instellen van een prijsplafond het aanbod ineens tevoorschijn toveren. Je moet uiteindelijk de schaarste aan energie oplossen door minder vraag en meer aanbod. Of een combinatie van die twee. En dan denk ik dat je een rationeel gesprek zou moeten voeren over de opties die er op tafel liggen. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar ik denk niet dat je alle discussies bij voorbaat kan voorzien van een taboe. Nou, nieuw heikel dilemma. Remkes is weer vrij, zou ik zeggen. Dus die kan weer ingezet worden. Meneer Jacobs, mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage. Hoogleraar Economie Bas Jacobs. Geld of je leven. Hoe kan het toch dat vrouwen soms minder verdienen dan mannen met dezelfde opleiding en dezelfde werkervaring? Die loonkloof is politici al jaren een doorn in het oog. En hoewel het gat langzaam slinkt, is het nog altijd niet gedicht. En dus wil het Europees Parlement ingrijpen. Bedrijven moeten, als het aan parlementariërs ligt, voortaan verplicht worden openheid te geven over contracten en de loonkloof binnen hun organisatie. Samira Rafaela is Europarlementariër voor D66 en hoofdonderhandelaar op dit dossier. En bij ons is ook Niek Hinsenveld van de werkgeversorganisatie AWVN. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Heeft u als luisteraar nu ook vragen over dit onderwerp, dan kunt u die uiteraard stellen in de Radio 1-app. Mevrouw Rafaela, u bent druk bezig met onderhandelen, volgens mij vandaag in het Europees Parlement hierover. Is er nog nieuws te melden hierover? Ja, dat klopt. Nou, behalve dan dat we hebben onderhandeld. Nou, ik zie in ieder geval wel stappen vooruit. Dat zijn onderhandelingen die nog niet per se in de buitenwereld bekend zijn als het gaat om de uitkomsten daarvan. Maar bovenal is het heel erg belangrijk dat we dus binnenkort hebben geregeld dat met name vrouwelijke werknemers recht op informatie hebben en daarmee dus ook informatie kunnen opvragen bij hun leidinggevende, bij het management, over hoe zij beloond worden ten opzichte van mannelijke collega's. Okay. En ik merk dat we daar goede stappen in maken. Er is in ieder geval bereidwillendheid bij de Raad, bij de Europese Commissie. Ja. En ik geloof dat we zeker met een uitkomst gaan komen. En hoe is het eigenlijk gesteld binnen het Europese Parlement zelf met die loonkloof? Verdient u evenveel als uw mannelijke collega? Weet u dat? Ja, dat is toevallig gewoon publieke informatie. Dus het kan ook gewoon gegoogeld worden wat ik verdien. En mijn mannelijke collega verdient ook gewoon hetzelfde. Dus dat maakt het een beetje makkelijker, omdat ze politici zijn. Ja, maar ik begrijp dat dus in de EU werkende vrouwen 13% gemiddeld minder verdienen dan mannen die hetzelfde werk doen. Waar is dat op gebaseerd, dat cijfer? Ja, de loonkloof hangt in Europa zo op die 13%. Nou, daar is gewoon onderzoek naar gedaan. Daar zijn statistieken uit voortgekomen. En dat verschilt heel erg tussen de lidstaten. Nederland doet het niet zo best. Die blijft al jaren zo hangen rond de 13,2. Maar in Estland is die loonkloof 25%. Dus dat verschilt En we zien dat die loonkloof blijft hangen. We zien geen positieve vooruitgang, om het zo maar even te zeggen. En dat zijn gewoon te hoge cijfers. Ja, meneer Hinsenveld van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Bent u het eens dat het niet genoeg aandacht heeft? Nou, ik denk dat het ontzettend veel aandacht heeft. En laat ik beginnen met te zeggen dat elk onterecht beloningsverschil tussen mannen en vrouwen één te veel is. Maar je ziet gewoon de laatste jaren ook in cao's in Nederland een trend ontstaan waarin ook hier onderzoek naar gedaan wordt binnen bedrijven en sectoren en het probleem ook daadwerkelijk aangepakt wordt. En er zit wel degelijk beweging in, zegt u. Mevrouw Rafaela, wat stelt het plan concreet voor? Wat gaat er concreet gebeuren om die loonkloof te dichten wat u betreft? Nou, allereerst, er zit echt niet genoeg beweging in. We hebben dit wetgevingsvoorstel niet voor niets. Het is niet voor niets dat president von der Leyen een paar jaar geleden heeft gezegd: dit is een topprioriteit. Nogmaals, 13% of 25%. In alle tweede gevallen is het gewoon te hoog. En je ziet dat vrouwen daar elke dag door geraakt worden. Dat heeft invloed op hun toekomstperspectief. En wat we nu met dit wetgevingsvoorstel gaan doen is zorgen dat dat recht op informatie per wet wordt vastgelegd. Dus je staat gewoon in je recht als werknemer om die informatie op te vragen. En verder zijn we bezig met het ontwikkelen van criteria op basis waarvan dan bepaald moet worden dat er ook een niet verklaarbaar gat zit tussen hoe jij als vrouwelijke werknemer wordt betaald en die mannelijke werknemer. En aan de hand van die criteria kan zo'n constatering gedaan worden binnen een bedrijf. Ja, dus ik begrijp dat een bedrijf met, ik geloof, meer dan 50 werknemers moet hier de administratie van bij gaan houden en die moet daar inzicht in geven vanaf 50 werknemers, die moet daar inzicht in geven als daar om gevraagd wordt door werknemers en de loonkloof mag dan niet meer bedragen dan 2,5%, begrijp ik. Is dat werkbaar, meneer Hinsenveld van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland? Nou, het is ontzettend complexe materie. En het gaat om ontzettend veel verschillende dingen. Je moet kijken naar de gecorrigeerde verschillen. En we zien dat de gecorrigeerde verschillen, en dan heb je het onder andere over werkervaring, maar ook over sector, beroep en functieniveau, maar ook over taken die mensen doen. Dan is het gecorrigeerde verschil al veel kleiner dan het ongecorrigeerde verschil. En wij zien ook dat er heel veel verschillende cijfers er rond te gaan over wat nou de loonkloof is. Ah. Op bedrijfsniveau zie je dat doordat het zo ingewikkeld is, dat het heel, heel lastig is om voor een bedrijf te zeggen van wat is nou precies vergelijkbaar. Nee, in een bedrijf heb je verschillende adviseurs, maar die kunnen soms ontzettend veel verschillend werk. Ja, hoe ga je nou adviseur A met adviseur B vergelijken? En dat zorgt gewoon voor ontzettend veel administratie. Druk. En ziet u dat zitten om dat bij te gaan houden? Nou kijk, ik denk dat we of op een andere manier dan via wetgeving dit kunnen aanpakken. En dat is onder andere via de cao's en via goede defineerbare bevorderingsbeleid en beloningsbeleid. Okay. En dat zie je ook al gebeuren. Ja, mevrouw Rafaela, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld geregeld te worden als u voorstelt. Nou, blijkbaar dus wel. Want dit is natuurlijk al jaren een heel bekend probleem. De oproep aan bedrijven wordt al jarenlang gedaan. Jaar in, jaar uit. Los die loonkloof op. Zorg dat er geen discriminatie op de werkvloer is. En de bedrijven doen dat zelf dus niet. Mm-hmm. Dus dit wetgevingsvoorstel komt niet uit de lucht vallen. Er zijn ook gewoon echt impact assessments gedaan, er zijn onderzoeken gedaan of zo'n wetgevingsvoorstel wel relevant is. En dat wetgevingsvoorstel is heel relevant. Als bedrijven het allemaal zo goed zelf kunnen oplossen, dan hadden we dit nu niet nodig. En blijkbaar hebben we dus echt wetgeving nodig om mensen te beschermen. We hebben onlangs ook een voorbeeld gehoord bij Wekamp, waar een vrouwelijke medewerker notabene geen contractverlenging kreeg, omdat zij dus vroeg naar informatie over hoe zij beloond werd ten opzichte van die mannelijke werknemer. Ja. Het bleek dat zij niet eerlijk werd beloond ten opzichte van die mannelijke werknemer. En vervolgens krijgen ze geen contractverlenging. Nou, dit is nog maar een voorbeeld. Maar we hebben tal van voorbeelden van mensen die niet naar behoren worden beloond. En dat wordt vervolgens niet in dank afgenomen. Het is ook niet altijd even veilig om die vraag neer te leggen. Mm-hmm. En er zijn heel veel bedrijven gelukkig die dat wel willen doen. En die ook erkennen dat ze hier een steentje aan moeten bijdragen. En ik denk dat het daarom heel goed is dat het per wetgeving wordt geregeld. Anders was het allang opgelost. Maar meneer Hinsenveld zegt dat het echt verschrikkelijk bureaucratisch en administratief romslomp wordt om dit allemaal bij te gaan houden voor bedrijven. Kunt u zich dat ook voorstellen? ik kan me daar wat bij voorstellen, maar dit argument wordt heel vaak gebruikt bij dit soort onderwerpen, merk ik. En zeker als het gaat om Europese wetgeving, dan wordt altijd het argument van administratieve lasten erbij gehaald. Het is 2022, we hebben tal van nieuwe technieken en innovaties waarmee bedrijven op een gemakkelijkere en efficiëntere wijze dit soort rapporten kunnen overhandigen met deze cruciale informatie. Dus daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken. We hebben ons laten informeren door experts. En die tools zijn er, zijn er gewoon. Er worden al tal van HR-tools benut om dit soort informatie bij elkaar te verzamelen. Op de valreep van deze uitzending nog een vraag van Cas. Die luistert mee en die vraagt zich af of de loonkloof alleen bij hoogopgeleide sectoren is of ook in laagopgeleide banen. Weet u dat, mevrouw Raffaele of meneer Hinsenveld? Nee, absoluut niet. Wij zien het echt door alle sectoren heen. Okay. Dus of dat nu onderwijs of zorg is, of dat nu bij een groot consultancykantoor is, wij zien dat dit probleem echt structureel is. Okay. En dat mannen gewoon meer verdienen. Is de wet er al door? Of heeft meneer Hinsenveld nog een escape om aan die administratieve rompslomp te ontkomen? Nou, is dat er geen escape meer is. Ik heb er goede vertrouwen in dat deze wetgeving er echt gaat komen. Okay. Maar ik ga graag in gesprek hierover. Okay. Nou, meneer Hinsenveld, geen escape. Goed. Dus maak u klaar. Maar u gaat nog in gesprek. Kijk, dat is altijd zeker goed. Beide hartelijk dank voor dit gesprek in ieder geval. Europarlementariër Samira Raffaela van D66... en Niek Hinsenveld van de werkgeversorganisatie AWVN. Tot zover Geld of Uw Leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Daarin gaat het al meer over eetstoornissen bij mannen. Voor nu nog een hele fijne middag. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zaterdagochtend om 8:30. Doortje Smitshuizen schreef Iedereen Verslaafd. Een boek over onze telefoonverslaving. Wat apps en telefoons doen is gewoon je dopamine aanmaak stimuleren. Bas Maliepaard over de net begonnen Kinderboekenweek. Wat kinderboeken met je kunnen doen, die brengen die herinneringen weer boven die je misschien wel vergeten was. Susanna Jansen en haar nieuwe boek De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw, waarin ze de emancipatie van de vrouw beschrijft. Middelbaar en hoger onderwijs voor meisjes en vooral het vrouwenkiesrecht waren belangrijke strijdvragen uit die periode. En als elke week, Kees Boonman met de politiek. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zaterdagochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. En bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven.